8 zł. Kup dowolne narzędzie Ryobi One Plus za minimum 199 zł i odbierz 50 zł w świątecznym prezencie. Regulamin w sklepie Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Wybiła 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Severa. Użycie weta bazowym scenariuszem. Premierzy Polski i Węgier uzgodnili wspólne stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego budżetu. Rozpadła się Koalicja Polska. Ludowcy zakończyli współpracę z ugrupowaniem Kukiz 15. Argentyńczycy pożegnali swojego bohatera narodowego. Diego Maradona został pochowany na cmentarzu na przedmieściach stolicy. Mechanizm tzw. praworządności może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. Tak mówił w Budapeszcie polski premier po spotkaniu z szefem rządu Węgier. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban podpisali deklarację, w której uzgodnili wspólną strategię negocjacyjną dotyczącą unijnego budżetu. Węgry nie przyjmą rozwiązań, które i dla Polski byłyby nie do przyjęcia, zapowiedział premier Orban. Według premiera Mateusza Morawieckiego mechanizm praworządności w budżecie Unii Europejskiej mógłby doprowadzić do rozczłonkowania, a nawet rozpadu Unii. Szef polskiego rządu powtórzył też argument, że to rozwiązanie byłoby niezgodne z traktatami europejskimi. Ta możliwość użycia weta jest przez nas traktowana jako coś bardzo, bardzo poważnego i najprawdopodobniej koniecznego. Węgierski premier Viktor Orban mówił, że w tej sprawie nie chodzi tylko o pieniądze, ale o zachowanie narodowych wartości krajów europejskich. Jego zdaniem duże państwa Unii w czasie kryzysu próbują do budżetu wpleść ideologię. Jak dodał, nie pierwszy raz Polska i Węgry będą walczyły razem. By mogły zachować swoje wartości narodowe, które dodają wartości całej Unii Europejskiej. Viktor Orban zaznaczył, że weto nie jest nadzwyczajną sytuacją w Unii Europejskiej, ale usankcjonowanym narzędziem zapisanym w traktatach. Karol Surówka, Polskie Radio. Ludowcy zakończyli współpracę z ugrupowaniem Kukiz 15. Obie formacje przez ostatni rok zasiadały we wspólnych sejmowych ławach, tworząc jeden klub, Koalicja Polska. Polityków poróżniły ostatnie wydarzenia w Izbie, m.in. głosowanie w sprawie uchwały PiS, która popiera rządowe weto w negocjacjach z Unią nad budżetem. Posłowie z Kukiz 15 zagłosowali za, ludowcy jej nie poparli. Różnice mogą być w sprawach mniejszej wagi, ale w sprawach najważniejszych dla Polski, dla obywateli musimy patrzeć w jednym kierunku. Mówił prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Paweł Kukiz z kolei stwierdził w TVP Info, że nie rozumie decyzji ludowców. Przed wyborami umawialiśmy się na realizację, tylko wspólną realizację tych punktów, które są przedmiotem umowy przedwyborczej. Natomiast nie umawialiśmy się na głosowania w sprawie, nie wiem, Rzecznik Praw Obywatelskich czy uchwał o wiązaniu budżetu z praworządnością. Zresztą wtedy takich uchwał nie było. Paweł Kukiz zapowiedział, że będzie zakładał własne koło. Ponad 16 600 nowych zakażeń i 580 zgonów to wczorajszy najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W szpitalach jest zajętych ponad 21,5 tysiąca miejsc przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Wolnych pozostaje ponad 17 tysięcy łóżek i 1000 respiratorów. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że liczba pacjentów wymagających hospitalizacji zmniejsza się. Dzień do dnia to się zmniejszyło prawie o 500 łóżek, czyli dość dobra wiadomość, dobry sygnał, że ta epidemia w Polsce hamuje. W ciągu doby wykonano 45 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji w Polsce stanowi bezprecedensową próbę ingerowania w wewnętrzne, nieobjęte traktatami europejskimi zagadnienia ustrojowe naszego kraju. Tak Julia Przyłębska komentuje dokument przyjęty przez deputowanych. W rezolucji europosłowie zdecydowanie potępiają wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, który orzekł, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. W rezolucji mowa jest o faktycznym zakazie prawa do aborcji w Polsce. Niewiążącą prawnie rezolucję poparło 455 europosłów, 145 było przeciw, 71 wstrzymało się od głosu. Diego Maradona spoczął na cmentarzu Bella Vista na przedmieściach Buenos Aires. W pogrzebie uczestniczyli jedynie najbliżsi zmarłego w środę piłkarza. Wcześniej tysiące Argentyńczyków oddało mu hołd, odwiedzając Pałac Prezydencki, gdzie wystawiona była trumna z ciałem Maradony. On był stąd, był jednym z nas, dawał nam radość, tak jak wtedy, gdy wygraliśmy z Anglią. To jest właśnie Argentyna, on był dla nas wszystkim, to bardzo smutny dzień. Chcę wyrazić to, co czuję wraz z innymi ludźmi. Diego Maradona zmarł na atak serca w swoim domu. Śledczy zdecydowali, że zostanie teraz przeprowadzona sekcja zwłok. Kilkanaście dni temu piłkarz przeszedł operację usunięcia zakrzepu z mózgu. Maradona był jednym z najbardziej znanych piłkarzy Argentyny. W 1986 roku w Meksyku dzięki jego bramkom, w tym jednej strzelonej prawdopodobnie ręką, Drużyna pokonała Anglię, by po kolejnych zwycięstwach zdobyć Mistrzostwo Świata. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Słynny Argentyńczyk jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. W rankingu na stronie FIFA został wybrany najlepszym zawodnikiem XX wieku. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej, serwis sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. Lech Poznań w Lidze Europy zaprzepaścił swoje szanse. Całą drugą połowę grał z przewagą zawodnika, prowadził 1-0, by ostatecznie przegrać ze Standardem Liège 1-2. Rywal dobił kolejorza w doliczonym czasie gry. A mecz podsumował trener Dariusz Żuraw. Pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu. Standard był zespołem lepszym. Wydawało się, że po czerwonej kartce w drugiej połowie mieliśmy wszystko pod kontrolą. Szczęśliśmy bramkę na 1-0 i to, co wydarzyło się później, jest trudne do opisania. Pierwsza taka sytuacja, kiedy w trzech meczach z rzędu, w ostatnim akcie meczu mój zespół traci bramki. To jest na pewno trudny moment. W drugim meczu grupy Rangersi z Benficą Lizbona znowu na remis. W Lizbonie było 3-3, w Glasgow 2-2. W grupie H Celtic Glasgow z występującym od 82 minuty Patrykiem Klimalą przegrał w Pradze ze Spartą aż 1-4, a Lille zremisowało z Milanem 1-1. Robert Lewandowski ze swoich występów może się cieszyć w Lidze Mistrzów. Kapitan reprezentacji ma wpływ na piłkarską rzeczywistość i nikogo nie powinno dziwić, że został najbardziej wpływowym człowiekiem w polskim sporcie za 2020 rok. Tak przynajmniej jest według rankingu Forbesa i firmy badawczej Pentagon Research. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają, które pomagają mi w tym, żeby być lepszym zawodnikiem, lepszą osobą. W siatkówce panie grały w Lidze Mistrzyń. Wygrana ŁKS-u Łódź 3-0 z Miluzą oraz porażka po bardzo zaciętym meczu Chemika Police z Igor Gorgonzolą Nowara zadecydował tiebreak. W narciarstwie alpejskim w Pucharze Świata świetny występ Maryny Gąsienicy Daniel zajęła 9. miejsce w slalomie gigancie równoległym. Bardzo się cieszę, no bo to jest najlepszy wynik mój jak do tej pory w karierze. Jestem dalej głodna lepszych rezultatów. Oczywiście, bo wiem, że stać mi na nie. Wygrała Słowaczka Petra Flychowa. W trzecim dniu żeglarskich mistrzostw Europy w klasie RSX Zofia Klepacka awansowała z 4. na 3. miejsce. Wśród mężczyzn 16. jest Radosław Furmański. Z rywalizacji wycofał się niestety Piotr Myszka. W rajdzie Wysp Kanaryjskich w ostatniej rundzie mistrzostw Europy odcinek kwalifikacyjny wygrali Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk. Walczymy o podium mistrzostw Europy juniorów, więc jest to dla nas bardzo ważne. Jest to rajd, gdzie naprawdę jest bardzo dużo do pracy dla pilota. Tutaj jedziemy zakręt w zakręt nad przepaściami. I na koniec też o rajdzie, ale Dakar. Z przyszłorocznej edycji wycofał się zwycięzca w kategorii quadów z 2015 roku Rafał Sonik. Decyzja o rezygnacji wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem finansowym. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dokładnie za 10 minut słońce pojawi się na niebie. Dziś dużo go niestety nie będzie. Jeśli już się pojawi, to na wschodzie kraju, w Warszawie, w Olsztynie, w Suwałkach możliwe przejaśnienia około godziny 11-12. Tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A jeśli już jesteśmy przy opadach, no to w Rzeszowie. Dziś może pojawić się nawet śnieg. Jak na razie w Lublinie i w Kielcach marznące opady deszczu. Tam radzimy Państwu uważać, zwłaszcza na drogach. Jeśli chodzi o barometry, 1006 hektopaskali. To ciśnienie cały czas dzisiaj rośnie, więc miejmy nadzieję, że biomet będzie korzystny. Ja jeszcze sprawdzam mapę zanieczyszczenia powietrza. No i tutaj im niżej na południu kraju, tym większe zanieczyszczenia. Nad morzem bardzo dobra jakość powietrza, a w okolicach Krakowa i Katowic nie najlepsza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? Black Friday, Barbara! W Media Expert jestem, ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch teraz za jedyne 1333 zł. Robot odkurzający Roomba teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Teciu, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Black Friday w Media Expert. Sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład głośnik mobilny JBL teraz taniej o 40%. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kids Star Wars teraz za jedyne 19 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Małgorzata Łukowska, dzień dobry. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Slash, Fergie i Beautiful Dangerous w Trójce na przywitanie 7 godziny. Something tells me it's gonna ride. I hear the thunder thumping and my heart starts jumping, and that's when I spit on the roll. Now my head's exploding and your gun is loaded, so I'm guessing I'm on a roll. Well, it's a fine time looking for a wine time. Better you said, baby, you ready to play? Well, come right on this roller coaster, 'cause it ain't over. Sometimes it's more fun to fight. I hear the thunder thumping and my heart starts jumping, and that's when I spit on the roll. Now my head's exploding and your gun is loaded, so I'm guessing I'm on a roll. Well, it's a fine time looking for a wine time. Better you said, baby, you ready to play? Well, come right on this roller coaster, 'cause it ain't over. Trójka. Program trzeci. Where? 7:18, ponieważ mamy piątek, to nasz cotygodniowy piątkowy cykl o odpoczywaniu na łonie natury. Dzisiaj zabierzemy Państwa do Muszyny, która jest stolicą małopolskich ogrodów, bo są tam m.in. ogrody sensoryczne, ogrody miłości, biblijne czy też magiczne. W tych ostatnich jest na przykład strefa z ptakami egzotycznymi, gdzie mogą Państwo posłuchać, jak śmieje się kukabura chichotliwa. A relację z Muszyny przygotowała dla Państwa Monika Chrobak. Jest to jeden z największych zimorodków, występuje w Australii. No i właśnie mieliśmy możliwość usłyszeć ten charakterystyczny chichot. Arkadiusz Cycoń, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Czyli jeżeli ktoś, goszcząc tutaj w Muszynie, lubi dowcipy, postara się rozśmieszyć kukaburę, to będzie mógł na żywo usłyszeć właśnie ten śmiech. Jak się podobają ptaki egzotyczne? Bardzo się podobają, są bardzo kolorowe. Najbardziej podoba mi się ta papuga tutaj rozwrzeszczana. W chwili obecnej posiadamy aż 22 gatunki egzotycznych ptaków. Jeżeli chodzi o takie ciekawsze gatunki, to z pewnością jest to długowieczny żuraw mandżurski, który potrafi dożyć nawet do 70 lat, czy też koronnik szary. Jest to duży ptak zamieszkujący południową Afrykę, ma charakterystyczne pióra w kształcie takiej korony. On widnieje również na fladze i godle Ugandy. Z innych takich ciekawych ptaków to na pewno też gęś tybetańska. To jest jeden z ptaków, który lata najwyżej na świecie. Odnotowano ich przeloty nad Mount Everestem. Nie trzeba podróżować po całym świecie, żeby je zobaczyć, bo mamy je tutaj. Te ptaki wyglądają kolorowo. Dwa są niespotykane u nas. Są fajne, cieszą i oko małych i dużych. Ogrody magiczne podzielone są na kilka stref. Mamy tą strefę z ptactwem ozdobnym, kolejną strefą to jest ogród antyczny. Kolejny ogród nawiązuje do ogrodów francuskich. Nowym takim ogrodem, założeniem jest ogród nowoczesny, ogród skalny. Na przykład w ogrodzie skalnym mamy pustynne róże. Warto przyjść i osobiście zobaczyć, bo tego się nie da opisać. Można się wyciszyć, zrelaksować się, pobyć na łonie natury. Tu w tych ogrodach każdy znajdzie coś dla siebie. Można, jak to się mówi kolokwialnie, odpłynąć od tej szarej rzeczywistości. A w Muszynie była nasza reporterka Monika Chrobak. Piękne miejsce. 20 minut po godzinie 7. Za chwilę połączymy się z Dariuszem, fachowcem od rynku nieruchomości. Porozmawiamy sobie na temat dziwnych zawirowań, które na tym rynku spowodował koronawirus i pandemia. Najpierw Gorillaz i Dirty Harry. I change the whole occasion to a pine box, six under, impulsive, relaxed, wild. with your old lady attitude. I got a 90-day decision and I feel with you. From things done and seen, the water from a bottle, my drama canteen. At night I hear the shots ring, storm a light sleeper. Cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the flight suit on, they can hear him just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance, man. All I wanna do is dance. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie siódmej, poranny program Pora na Trójkę. No i zajmiemy się teraz na chwilę tematem, który co i rusz pojawiają się nowe publikacje i nowe analizy, czyli rynkiem nieruchomości w dobie pandemii i z nami fachowiec, licencjonowany agent nieruchomości Dariusz Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, Darek Kowalczyk, pewne nieruchomości. Dzień dobry. Takie, jak się zastanawiamy, to nad rynkiem nieruchomości, to pojawiają się dwie kwestie. Najczęściej jest tak, że im więcej mieszkań jest na rynku, tym te ceny są niższe. Natomiast są niektóre miejsca na mapie Polski, w których liczba mieszkań na rynku przybywa, ale ich ceny równocześnie rosną. Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, analizy różnych mądrych głów, które czytam czasami, są troszkę rozbieżne z tym, co odczuwam sam osobiście jako agent nieruchomości. Według mojej opinii jest w tej chwili zdecydowanie zwiększony popyt na zakupy nieruchomości, zwłaszcza mieszkań, działek, domów. Natomiast z podażą to już tak do końca nie jest, jakby się wydawało. Wydaje mi się, że podaż zdecydowanie spadła. Związane jest to z tym, że ludzie w tej chwili masowo wycofują swoje wkłady oszczędnościowe, zwłaszcza ludzie, którzy są w wieku 45+, a więc takie osoby, które już mają jakieś oszczędności. Wycofują wkłady oszczędnościowe z banków, ponieważ w banku, jak wiemy, mamy oprocentowanie na poziomie 0,01% rocznie, a więc poniżej inflacji, czyli tracimy pieniądze, które przechowujemy w banku, i ludzie gremialnie zaczynają przeinwestowywać swoje pieniądze w nieruchomości, zwłaszcza w mieszkania, w działki, w domy. Myślę, że pandemia ma na to duży wpływ oczywiście, ale taką tendencję się daje wyraźnie zauważyć. Zastanawiając się nad tym, jakie możemy kupić mieszkanie, mamy do wyboru tak, albo nowe budownictwo, albo mieszkanie z rynku wtórnego. A czym powinniśmy się kierować w takim razie przy dokonywaniu wyboru takiego mieszkania? Wszystko zależy, czy kupujemy mieszkanie na własne potrzeby, czy kupujemy jako inwestorzy. Ponieważ w ostatnim czasie, czyli powiedzmy od marca, a tak naprawdę od kwietnia, kiedy przeżyliśmy ten pierwszy szok lockdownu, pojawiło się na rynku bardzo dużo osób, które niekoniecznie kupują mieszkanie, ponieważ szukają dla siebie miejsca do życia, tylko mieszkanie takie, które będą mogli później wynająć i czerpać z tego jakieś korzyści. Myślę, że tutaj zarówno mieszkania z rynku pierwotnego czy wtórnego są dobrym wyborem, zwłaszcza w dobie kryzysu. Natomiast myślę, że dużo większe zainteresowanie jest jednak mieszkaniami z rynku wtórnego, ponieważ mieszkania z rynku pierwotnego rozprzedają się bardzo szybko. Troszeczkę zmniejszyła się podaż też mieszkań deweloperskich, no bo był taki okres, kiedy deweloperzy mieli pewne problemy związane z tym, żeby oddać swoje budynki do użytkowania. Wiemy, że urzędy troszkę działają w gorszym systemie i trudniej przebrnąć przez wszystkie procedury. No dobrze, Dariusz Kowalczyk, dziękujemy bardzo w takim razie za fachową opinię i dziękujemy za rozmowę. Dariusz Kowalczyk, fachowiec od rynku nieruchomości. Szanowni Państwo, 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. 28 minut po godzinie 7. Teraz, czego teraz posłuchamy? Walk you on. Proszę bardzo. postrzegaj nie tak gorzknie i tak popołętać się, popamiętać. Daj mi las, daj mi wejść, daj mi węgnać. Daj przed siebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści i zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 2899. Taniej o 600 zł. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Będzie druga tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Łącznie do firm ma trafić nawet 40 miliardów złotych. Tym razem najwięcej do tych dużych. To 3 miliardy złotych dla mikrofirm, to 5 miliardów złotych dla małych firm i dla średnich i większych i największych to pozostałe 25-27 miliardów złotych. Mówił na wczorajszej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Do firm mają trafić m.in. bezzwrotne dotacje postojowe czy zwolnienia ze składek ZUS. Zanim nowa tarcza zacznie działać, zgodę na nią będzie musiała wydać Komisja Europejska. O tarczy branżowej debatowano z kolei w Izbie Wyższej. Ważna informacja, senatorowie PiS zapowiedzieli rozszerzenie katalogu branż, które skorzystają z tarczy. Na rozszerzonej liście są przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, cateringowej, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Chodzi o pomoc dla firm, które straciły co najmniej 40% przychodów w listopadzie, porównując rok do roku. Przedsiębiorcy będą mogli dostać m.in. świadczenia postojowe, mikrodotacje i zwolnienia z ZUS-u. Dziś Black Friday, tradycyjny dzień wyprzedaży w Stanach Zjednoczonych i coraz częściej w Polsce. A potem tradycyjne dni kupowania prezentów na Mikołaja i Boże Narodzenie. Ale w tym roku galerie odwiedzi o kilka milionów Polaków mniej. Tak wynika z raportu CBRE. Mimo spadków galerii odwiedzi co drugi Polak. W poprzednich latach w galeriach pojawiało się nawet o 1/4 więcej klientów niż w innych okresach. Największa w Polsce fabryka zapałek do likwidacji. PCC Consumer Products w Czechowicach to ostatni przemysłowy zakład produkujący zapałki w Polsce. W zeszłym roku obchodził 100-lecie działalności, a za kilka miesięcy świętowałby 100 lat od uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej. Na drodze stanął jednak koronakryzys, stąd decyzja o zamknięciu. Firma produkowała 70 milionów zapałek dziennie, zatrudniała około 200 pracowników.

78. rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. Cross your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. Godzina 7:43, co oznacza, że kto na 8 do szkoły, do komputera albo i fizycznie, to pora tam zmierzać. A my teraz o kioskach ruchu. Już niebawem może wrócić taka sytuacja. Panie, tu nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam! Bo będą hot-dogi na przykład w kioskach ruchu, ale nie tylko, będzie też alkohol. To wszystko dlatego, że Orlen przejmuje teraz kioski ruchu i tam wprowadza asortyment, który pojawia się na stacjach benzynowych. Oprócz tego pojawią się też paczkomaty, a dzięki temu te znane kioski ruchu staną się, upodobnią się trochę do takich popularnych sieciówek, jeśli chodzi o sklepy spożywcze. Oprócz tego zmieni się też przede wszystkim nazwa kiosku ruchu, nie będzie już kiosku w ruchu. Co zamiast tego jeszcze nie wiadomo, kiedy zmieni się nazwa, tego też jeszcze nie wiadomo, no ale wiadomo, że alkohol już teraz będzie można w kioskach kupować. Oczywiście nie polecamy, broń Boże, w żaden sposób spożywania żadnych takich substancji, to niedobre jest i nie wolno, i niezdrowe przede wszystkim. 2 2 7 3, może ktoś z Państwa ma pomysł, jak teraz nazwać tę sieć kiosków, już nie ruchu, tylko no właśnie jakich. 2 2 7 3. A propos asortymentu sprzedawanego w tychże planowanego w sprzedaży w tychże właśnie lokalach, no to obawiam się, że już coś takiego kiedyś było. Duże jasne na stojaka, najczęściej jako utrwalacz po ćwiartce. Najpierw na stojaka, potem na kiwaka i wreszcie na leżaka. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará suave del mar, vuelve a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y vuelve a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece jeszcze 12 minut i wybije godzina 8 i na naszej antenie teraz gościmy naszego codziennego eksperta, doktora Michała Sutkowskiego, prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych z uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Tak, przy piątku porozmawiamy sobie o zdrowiu, żeby przez weekend móc na spokojnie przyswoić wiedzę, którą pan nam przekazuje. I pierwsze pytanie, do kiedy trzeba będzie nosić maseczki, pana zdaniem? Wszystko zależy oczywiście od sytuacji epidemiologicznej. A już nawet w ciągu tego roku mieliśmy sytuację, w której tak naprawdę w przestrzeni publicznej nie musieliśmy nosić, a teraz musimy. Te komunikaty były nie, że niespójne. One wynikały z sytuacji epidemiologicznej, ale część osób, która tego nie rozumiała, uznawała to za błędy ekspertów, błędy władzy, niemożność porozumienia się ze społeczeństwem. Otóż to nie tak. Nosimy wtedy, kiedy w przestrzeni publicznej, kiedy mówiąc krótko, w biologii, w przyrodzie, czyli w nas samych, tego wirusa jest bardzo dużo i wtedy te maski w przestrzeni publicznej przy dużej ilości kontaktów z wirusem musimy nosić. Czy są jakieś takie ramy, liczby dobowych zakażeń, przy których będzie można stwierdzić, że poniżej jakiegoś limitu już te maseczki są niepotrzebne w przestrzeni publicznej? No można to oczywiście oszacowywać na podstawie stref chociażby i w takiej sytuacji oczywiście można to robić, ale to bardzo, bardzo zależy od lokalnych interakcji. No na przykład jeżeli to są miejsca, w których rzeczywiście tego wirusa jest bardzo dużo, albo zakłady pracy, w których wirus jest bardzo dużo, przykładem najlepszym są takie zakłady pracy jak placówki ochrony zdrowia, gdzie tego wirusa siłą rzeczy w szpitalach covidowych jest na przykład ogromna ilość i tam trzeba będzie nosić pewnie w nieskończoność. Więc proszę państwa, to też zależy od miejscowych, lokalnych rzeczy i od decyzji ludzi, którzy tą przestrzenią publiczną zarządzają strategicznie. To ja teraz trochę zmienię temat. Wiemy o tym, że dzieci trochę lżej przechodzą koronawirusa, natomiast powikłania też się u nich pojawiają. Teraz się zaczęły badania takie właśnie nad tymi powikłaniami. Jakie powikłania mogą się pojawiać u dzieci? Powikłania u dzieci są bardzo podobne jak powikłania u dorosłych i to jest taka grupa dzieci, która, szczególnie starszych dzieci, która ma powikłanie zbliżone do osób dorosłych, a więc po prostu zapalenia płuc, śródmiąższowe, bakteriemie, różnego rodzaju powikłania zakrzepowo-zatorowe, niewydolność oddechową także. To się stosunkowo rzadko zdarza, ale się zdarza. Natomiast duża część to są rzeczy, które wynikają trochę z innych objawów klinicznych, symptomatologii tego wirusa, chociażby z zaburzeń żołądkowo-jelitowych, odwodnień, tego typu historii, ale także oczywiście, tak jak Państwo wiecie, z chociażby takich zespołów po-covidowych czy powikłań covidowych, jak chociażby choroba Kawasakiego. Rzadka rzecz, ale jednak zdarzająca się u dzieci, bardzo niebezpieczna, bardzo groźna, mogąca skończyć się zgonem. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Naszym gościem był dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. I miejmy nadzieję, znaczy mam nadzieję, że z panem doktorem usłyszymy się już w poniedziałek. Jeszcze 8 minut do godziny 8 i o godzinie 8. Dziękujemy, panie doktorze. I o godzinie 8 serwis Trójki, także zachęcamy do pozostania z Trójką. Garage Stupid Girl na naszej antenie. Już teraz ja przypomnę numer do nas 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. Można się z nami kontaktować również za pomocą prywatnego naszego listonosza. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Pretend you're bored.